پل پل جینا محال میرا تیرے بنا یہ سارے نشے بیکار تیری آنکھوں کے سوا کرنی جاتا میں بھار رہتا تیرا انتظار میرے خوابوں میں آنا کر کے سولا سنگھار تیرے عشق دا جام حسینہ صبح سی میری شام حسینہ یہ بے مطلبی زندگی جدوں دی تیرے نام حسینہ میرے عشق دا جام حسینہ صبح سی میری شام حسینہ یہ بے مطلبی زندگی جدوں دی تیرے نام حسینہ رنگ یقین نالو پہلا ود دکھن لگے نے کہ میں سونے ہونا سکھن میں سکھن لگے نے پہلا رنگ بارے لکھتے سی گلاں جو ہن گانے تیرے میرے اتے دکھن لگے نے حسین تیرا نام حسین ہے تیرے عشق دا جام حسین ہے یہ بے مطلبی زندگی جدوں دی تیرے نام میں تو کیوں ہوش میں آتا نہیں سکون یہ دل کیوں پاتا نہیں کیوں تو روح خود سے جو تھے وعد کے اب یہ عشق نبھانا نہیں میں موڑوں تم سے جو یہ چہرہ دوبارہ نظر ملانا نہیں یہ دنیا جانے میرا درد تجھے یہ نظر کیوں آتا نہیں سونے آئیوں تیرا شرمانا میری جان نہ لے لے کان کے پیچھے زلف چھپانا میری جان کیا کہنے ظالما توبہ تیرا نہ کرا اس کے وار کیا کہنے تھام کے بیٹھے دل کو گھر کہیں ہار نہ بیٹھے تیری نظر مجھ سے کیا کہتی ہے دن میں وفا بہتی ہے تھوڑی تھوڑی سی راضی تھوڑی سی خفا رہتی ہے لوگ پڑتی فیض ہے محبت جیل جس میں ہم دونوں عمر قید ہیں رہے گی گواہ کبھی بولا اس سے چھوٹ نہیں سوال کرنے والے ہیں جواب دینے کا موڈ نہیں چھوڑ کے جانا بھی ایک ہے ہنر سے کم نہیں مجھے چھوڑنے کی ذمہ دار اب وہ خود تھی مجھے افسوس نہیں ہے کہ وہ مجھے چھوڑ گئی افسوس یہ وہ مجھے چھوڑ کے خوش تھی جہاں تو بولے اب اس جگہ سے میں ہلتا نہیں تھا تیرا تو ہم شکل کسی سے تجھ میں ملتا نہیں تھا مرنے سے پہلے تجھ سے ملنا ہے ہر صورت میں اب اس سے شکوا ہے کہ تیمور مجھ سے ملتا نہیں تھا چیر دیا مجھے انہوں نے رنگ تو ان کھالوں کو محبت ہو گئی تمہیں چلو اب مبارک ہو اور تم کیا جانو کہ یہ محبت کیا ہوتی ہے محبت چیزیں ایسی ملتی قسمت والوں کو اور اندر میرے تیرا دیا درد بیٹھا ہے میری ہی گلی میں تیرے بغل میں وہ رہتا ہے مجھ سے پوچھتے یہ درد کیسے سہتا ہے کر دیتا بیان تیمور گانوں میں سب کہتا ہے آنسو کو کیسے روکے ہم سب آنسو تو بہتا ہے جو دیتا درد پھر وہ واپس درد بھی دیتا ہے میری بے بسی کا عالم یہ دن دی گزار اس سوگ میں مانگا اس نے خلا اور کہا ملیں گے اب کوٹ میں آ جائیں گے پیچھے تیرے سارے ہاتھ دھوکے تو کوئی انوکھا نہیں تجھے بھی ہوں گے دھوکے تو بھی بولے گا سب کو یار کہ میں ٹھیک ہوں تو بھی ہنسے گا پھر مٹائے گا آنسو روکے اور ہم دو لہریں ہیں جو ایک ہی بن کر بہتی یہ لہریں وفادار ہیں یا خود سے نہیں کہتی میں ان لہروں کے کنارے ہی بیٹھ کے لکھ رہا گیت وہ دونوں لہریں ملنے لے کے بیٹھا یہ امید اور ہوگی میری جیت جب لہریں ملیں دوبارہ لہروں نے کیا شور تیرا نام جو پکارا اس دریا کا کوئی ذریعہ نہیں ہے دریا سیدھا جاتا ہے تیمور کتنا برا ہے وہ گانے بھی تو گاتا ہے وقت گزرتا گیا زندگی ایک دوڑ ہے ہر قسم کے غم ملے پر تیرا غم کچھ اور ہے वो आंखें जो मेरे सिवा किसी को देखे ना पर उन आंखों का असल हकदार कोई और है रंगे अगे नालों पहला वद दिखन लगे ने कि मैं सोने होना सुखने में सिखन लगे ने पहला हुरां बारे लिख दे सी बल्ला जो हुन गाने देर मेरे उते लिखन लगे ने रंगे अगे नालों पहला वद दिखन लगे ने कि मैं सोने होना सुखने में सिखन लगे ने पहला हुरां बारे लिख दे सी बल्ला जो हुन गाने देर मेरे उते लिखन लगे ने तेरा नाम हसीना तेरे इश्क दा जाम हसीना ये बेमतलबी जिंदगी जदों नी तेरे नाम हसीना तेरे इश्क दा जाम हसीना सुबह हसी मेरी शाम हसीना ये बेमतलबी जिंदगी जदों नी तेरे नाम हसीना जाते जा मैं सोच ले एक आवाज भी निकालती तू मुंह से तुम मुझसे पूछती थी तालू क्या है मेरा तेरा मैं बोलता था जो जिस्म का है रूह से उम्र कट गई है तेरे इंतजार में कीमत तो कीमत नहीं थी लगती हजार में सारी बातों के सिर्फ एक ही अफसोस दिल से निकल कर तू जा बैठी बाजार में मेरी दास्तां को किया नहीं कबूल मेरी वफा सारी उसके लिए फजूल बच्ची को आस नहीं तो अब इतना पता मैंने चाहा तुझे क्या ये मेरी भूल मेरे दिमाग में वो चल रहे हैं सवाल तेरे मेरे जहन में क्यों आते हैं ख्याल तेरे मायार तेरे बे मैं उतरा नहीं तेरे लाख समझाने पर भी मैं सुधरा नहीं شهر من شهر كيس اشارة آئے کہ ہم کس سمت جائیں تو کیا غم اٹھا ہے عالم تیری زلفوں کے کھل کے بکھرنے سے میں لکھتا ہوں سب تیرے لیے لیکن ڈرتا ہوں تیرے آگے پڑھنے سے